Basme în limba română. Marea sărată. Au fost odată, ca niciodată, doi frați care locuiau într-un sat. Fratele mai mare era foarte bogat, dar fratele cel mic era foarte sărac. Unul cheltuia mult pe toate festivalurile, pe când celălalt nu avea nimic. Nici măcar destulă mâncare pentru a se hrăni, sau destule haine pentru a se îmbrăca. Familia fratelui cel mic era deseori înfometată pentru că acesta nu avea bani. Într-o bună zi, a decis să-i ceară fratelui său ajutorul. Frate, copiii mei sunt înfometați. Te rog, împrumutăm niște bani. Voi cumpăra mâncare pentru ei. Mereu vii aici să ceri bani. Nu mai am nimic să-ți dau. Ieși afară! Rănit de vorbele sale, fratele cel mic a plecat de acolo. În drumul său înapoi spre casă, a întâlnit un om bătrân. Acesta căra un morman de lemne. Oh, stai! Trebuie să fie foarte grele. Lasă-mă să te ajut cu ele. Oh, mulțumesc! Ce s-a întâmplat, copile? De ce arăți așa de îngrijorat? Nu știu ce să fac. Familia mea este flămândă și eu nu pot să le procur hrană. Sunt atât de neajutorat. Ce să fac? Așa zici? Pot să te ajut. Dacă mă ajut să duc acasă acest morman de lemne, îți voi dărui ceva care te va face bogat. Vă ajut! A cărat mormanul de lemne și l-a urmat pe bătrân până acasă. Mulțumesc, copile! Poți lăsa astea aici. Dumnezeu să te binecuvânteze și să te facă bogat. Bătrânul i-a înmânat o pâine dulce și a spus: ia asta și mergi în junglă. Pe măsură ce mergi înainte, vei da peste 3 pruni. În spatele acelor copaci este un deal. Dacă te uiți cu atenție, vei găsi o mică colibă. Mergi înăuntru. Acolo locuiesc 3 pitici. Ei iubesc pâinea dulce. Vor dori cu siguranță să o cumpere de la tine. Dăruiește-o lor, dar nu le cere bani. În schimb, cere o râșniță din piatră. Ascultând sfaturile bătrânului, a mers în junglă. După ce a trecut de câțiva pomi, a ajuns lângă un copac. Pe măsură ce se uita atent, a realizat că sunt 3 pruni în linie. În timp ce se îndrepta spre pomi, a văzut că în spatele lor era o colibă mică. Când a intrat în colibă, piticii au început să țipe la el. Cine ești tu? Cum ai intrat? Eu sunt... Trebuie să fie un hoț? Ce ai venit să furi? Poftim? Nu sunt un hoț, eu eram... Chiar atunci, piticii au zărit pâinea dulce din mâinile sale. Imediat, furia l-a dispărut. Unul dintre ei a spus: oh! Trebuie să avem pâinea dulce! Poți lua orice în schimb! Bine, vă voi da pâinea. Și în schimb trebuie să-mi dați râșnița făcută din piatră. De acord! Dar adu-ți aminte, aceasta nu este o râșniță oarecare. Pe măsură ce macini, ea va îndeplini fiecare dorință pe care ți-o pui. Și când ai terminat, să o acoperi cu o pânză roșie. Asta o va opri. A luat râșnița de la pitici și s-a întors acasă. Imediat ce a ajuns, și-a văzut soția și copiii pe podea morți de foame. Repede i-a cerut soției sale să așeze o pânză pe jos. Apoi a așezat râșnița pe pânză și a început să macine. Râșniță, o râșniță, dă-mi curry, râșniță, o râșniță, dă-mi curry. Râșnița a început să producă curry. Apoi a acoperit râșnița cu o pânză roșie și râșnița a încetat imediat să mai producă curry. A luat pânza și a început din nou să macine. Râșniță, o râșniță, dă-mi orez, râșniță, o râșniță, dă-mi orez. Instantaneu, râșnița a produs o grămadă de orez. Fiecare a mâncat pe săturate. În fiecare zi, fratele cel mic îi cerea râșniței să producă multe lucruri. făină, linte, mei și multe altele. Apoi ducea totul la piață pentru a le vinde. Astfel, el făcea mulți bani. În curând a devenit foarte bogat. A construit o casă mare pentru el și familia sa. Acum fiecare avea haine noi de purtat. Fiecare era fericit, exceptându-l pe fratele cel mare, care acum era extrem de invidios. Cum se poate una ca asta? Cu câteva zile în urmă a venit cerșind după bani, iar acum dintr-o dată este foarte bogat. Ceva nu este bine. Fratele cel mare s-a ascuns în casa fratelui cel mic pentru a afla adevărul. Nu i-a trebuit mult să îi afle secretul. În ziua următoare, el a furat râșnița și a decis să părăsească satul împreună cu familia sa. Să mergem! Repede! Mișcați-vă! Puțin mai departe de sat era malul mării. A ajuns la mal și a plecat cu familia sa cu barca pentru a se duce pe o insulă îndepărtată. Pe drum, a decis să testeze râșnița. Râșniță! O, râșniță! Dă-mi sare, râșniță! O, râșniță! Dă-mi sare! Râșnița a început să producă sare imediat. Dar acum fratele cel mare nu știa cum să oprească râșnița. Râșnița continua să producă sare. Greutatea a fost prea mare și barca s-a scufundat cu toată lumea în ea. Dacă nu îl invidia pe fratele cel mic, fratele cel mare și familia sa puteau trăi fericiți. De aceea, nu trebuie să îi invidiem pe alții și să fim fericiți cu ceea ce avem. Asta se întâmplă dacă cerem prea mult. Voi nu vă comparați cu prietenii voștri și nu cereți jucării noi părinților? Sau nu vă certați cu prietenii voștri pentru că iau jucării mai bune? Fratele cel mare a făcut la fel și cu toții am văzut ce s-a întâmplat. Spuneți-mi, veți mai fi vreodată invidioși pe alții? Niciodată! Nu vom face niciodată această greșeală! Niciodată! Nu vom face această greșeală!